Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bilinmeli ki asıl gani ve övülmeye layık olan Allah'tır. Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizde arkasından 7 deniz katılarak mürekkep olsa yine Allah'ın sözleri yazmakla tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz ancak tek bir kişinin yaratılması ve diriltmesi gibidir. Allah her şeyi bilen ve görendir. Bilmez misin? Allah geceyi gündüze ve gündüzü geceye katmaktadır. Güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Bunların her biri belli bir vadeye kadar hareketlerine devam eder ve Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Ondan başka taptıkları ise hiç şüphesiz batıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok uludur. Size varlığının delillerini göstermesi için Allah'ın lütfuyla gemilerin denizde yüzdüğünü görmediniz mi? Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman dini tamamen Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları karaya çıkararak kurtardığı vakit içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim ayetlerimizi ancak nankör hainler bilerek inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı, ne evladın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Kıyamet vakti hakkında bilgi ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Lokman suresi çok çok özel bir sure. Özelliği nereden geliyor derseniz, özelliği, Lokman suresinin özelliği, her dönemde baba oğlu arasındaki ilişkilerde, Allah'la insan arasındaki ilişkilerde, insanla aile arasındaki ilişkileri ve insan, aile ve Allah arasındaki ilişkileri en mükemmel bir şekilde özetleyen, ana ilkelerini koyan, kurallarını belirten bir sure olarak karşımıza çıkıyor Lokman suresi. Lokman suresinde özellikle Mekke döneminin sonunda meydana gelen, son zamanlarında meydana gelen bu özellik bir yol ayrımının, bir yol birleştirmesinin ana ilkelerini ortaya koymakta. Şöyle düşünün, Mekke'den Müslümanlar sağa sola gidiyorlar, hicret edecekler, baskı altındalar. Anneler, babalar çocuklarına babalık hakkı, analık hakkı koyuyorlar. Gençler daha çok Allah'ın ortaya koyduğu hidayet üzerine yürümeye çalışıyor ve gençlerin önündeki en büyük engel atalar yolu ve atalar yolunun en büyük duygu sömürüsü babalık hakkı, analık hakkı. Toplum kopmak üzere, birbirinden ayrılmak üzere. Boykotlar yapılmış, hicretler olmuş ve kesin bir ayrılığın yolu görünmüş. İşte böyle bir dönemde Lokman suresinin içerdiği konular, özetlediği konular, işlediği konular o kadar önemli bir noktaya geliyor ki hidayetin insanın aklında, kalbinde, iradesinde varoluşu ve insanın içinde yaşadığı toplumda atalarından gelen yola uyuşu ve arkasından atalar yolunu devam ettiren anne ve babaların çocuklar üzerindeki duygu sömürüsünün karşılığı olarak Lokman suresi Müslümanlara bir ufuk açıyor. Hidayet edenlere bir ufuk açıyor. Babalara bir ufuk açıyor. Annelere bir ufuk açıyor. Evlat hakkının, baba olma hakkının, evlat olma hakkının sınırlarını belirliyor. Bugün de aynı konularda Müslümanlar karşı karşıya gelebilirler. Kendi çocuklar üzerinde ve kendi aileler üzerinde sıkıntıya düşebilirler. İşte onun için Lokman suresi içerdiği konular itibariyle Müslüman bir babanın veya Müslüman bir çocuğun el kitabı, rehberi olarak karşımıza çıkıyor. Ve konular derli toplu bir şekilde bir bütünlük içerisinde bir el kitabı olarak veriliyor. Onun için Lokman suresini zaman zaman okumak ve zaman zaman üzerine düşünmek öyle basitçe geçiştirmek mümkün değil. Hatta öyle ki bir kenara yazıp veya bir levha halinde yazıp evin bir tarafına anlamıyla, yani anlayacağınız dille asmak ve zaman zaman okutmak önemli. Çocuklarınız okusun, anneler okusun, babalar okusun. Bir tablo haline getirmek ve onu evin en değerli köşesine asmak önemli. Benim kanaatim. Elif, Lam, Mim. İşte bu ayetler hikmet dolu kitabın ayetleridir. Kur'an okunan kitap hikmet doludur. Ve o hikmet dolu kitabın ayetleri, şu anda okunan ayetler o kitaba aittir. Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere bu ayetler gönderilmiştir. Güzel davrananlar için, davranışları güzel olacaklar için, insanlık adına, insan olma adına güzel şeyler yapmak isteyenler için bu ayetler çok önemlidir. Biraz önce söylediğim gibi bir el kitabıdır, bir hidayet rehberidir, bir kimlik ve kişilik kitabıdır. İşte o güzel davrananlar, o kimliği ve kişiliğiyle iyi davranışlarda bulunacaklar kimlerdir? Onlar dua yaparlar. Türkçe çevirisiyle, Farsçadan çeviriyle namaz kılarlar. Bu konuya zaman zaman değiniyorum. Kur'an'ın orijinalinde dua yaparlar. Zekat verirler. Onlar dualarını Allah'a yaparlar. Allah'ın huzuruna giderler ve Allah'ın huzurunda mükemmel bir dua yaparlar. Duanın ana özü neydi? Duanın ana özü, kişinin yaratılmış olduğunun bilincine varmak. Yaratıcının önünde kendini hesaba çekmek ve yaratıcıyla konuşmak ve yaratıcıyla hasbihal ederek kendi öz eleştirisini Rabbinin huzurunda yapmak. Kendine bile söyleyemediklerini, kendine bile açıklayamadıklarını her şeyi bilen Rabbinin huzurunda yüzleşmek ve af dilemek, dua etmek. Zekatı verirler. Daha Medine bölümüne gelmedik. Buradaki zekat öyle hesaplı, kitaplı zekat değil. Efendim işte malın 1/40, efendim işte bir yıl toplandı, bütün mal servetler bir kenara geldi, havaici asliye yani zaruri ihtiyaçlar tespit edildi, bu ihtiyaçların dışında kalan malların %2,5 verildi, 1/40 yani gibi bir hesap yok. Bu zekat infak. Allah'ın verdiği canı Allah'ın huzuruna dua ederek çıkarmak ve o canın kendisiyle beraber yüzleşmesi, zekat ise Allah'ın verdiği malı insanlarla paylaşmak. Ve onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. Zaten onların ihlas içinde dua etmeleri, samimiyetle ve Allah'a kendilerini vererek dua etmeleri ve Allah'tan gelenleri de paylaşmaları, Allah için insanlarla paylaşmaları ancak ahirete kesin olarak iman etmelerinden kaynaklanır. Gerçekten Allah'a kesin olarak iman etmeyenler her türlü tevili, her türlü bahaneyi, her türlü bencil, çıkarcı anlayıştaki bir yorumu yaparak ne doğru dürüst dua ederler ne de zekat verirler. Ancak ahirete kesin olarak iman edenler yapar. Ahirete kesin olarak iman etmeyenler, iman ediyormuş gibi görünenler, ahiretteki hesabı düşünmeyenler, ona kesinlikle inanmayanlar, fakat inanmış gibi görünenler, asla namazlarını dosdoğru kılmazlar. Yani dualarını dosdoğru etmezler ve Allah'ın kendilerine verdiklerini de paylaşmazlar. Hiç düşündünüz mü? Kıldığınız namazlarda gerçekten Allah'ın istediği şekilde Rabbinizin huzuruna çıkarak kendinizle yüzleşmeyi, bütün samimiyetinizle kendinizle yüzleşerek, kendimizle yüzleşerek, hatalarımızı bir bir dökerek, ya Rabbi ben bunları yaptım, ben bunları yapmaktayım ve ben bunlardan vazgeçiyorum, yaptığım bu hatalardan dolayı senden af diliyorum diye hiç düşündünüz mü? Hangi namazınızda, hangi duanızda bunu gerçekleştirdiniz? Şöyle kıldığınız namazlara bir bakın. Yatıp kalkmanın dışında anlamadığınız kelimeleri kullanarak, anlamadığınız ifadeleri kullanarak, sureler okuyarak, ayetleri okuyarak yatıp kalktığınız bir namazda hiç yüzleşme oldu mu? Olur mu? Hiç kendi içinize yönelik, kendi yaptıklarınıza yönelik, kendi inançlarınıza yönelik, kendi bilgilerinize yönelik, kendi davranışlarınıza yönelik, kendi kimliğinizdeki yanlışlara yönelik, Rabbinizin huzurunda gerçekten hatanızı anlayarak, titreyerek bir yüzleşme yaptınız mı, bir dua yaptınız mı, bir namaz kıldınız mı? Yoksa Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrahmanirrahim, yallah, arkasından bir zammı sure veya bir uzun sure, arkasından Allah'a ekber. Böyle mi gitti? Yoksa kıyama durduğunuz zaman Rabbinizin huzurunda gerçekten her ayeti okuduğunuzda içinize kadar işleyerek bir öz eleştiriye tabi tuttunuz mu kendinizi? Hatalarınızdan vazgeçtiğinize dair yaptığınız hataları bir bir hatırlayarak, yemin vererek Allah'a bir daha yapmayacağınıza dair Fatiha suresinin özleri içerisinde Allah'a yalvardınız mı? Hangi kelimesini, hangi cümlesini Fatiha'nın anlayarak, içiniz titreyerek, bilgileriniz titreyerek okudunuz? Hangisini? Ve Allah'ın yüceliği karşılığında, büyüklüğü karşılığında eğildiniz. Ve Rabbinizden gelen nimetleri insanlarla paylaşma duygularıyla coştunuz. İşte Allah diyor ki, ancak ahirete kesin olarak iman edenler böyle yapabilir. Ancak. İşte onlar Rableri tarafından gösterilmiş doğru yol üzerindedirler. Ve onlar kurtuluşa erenlerdir. Değilse yattı kalktı, okuduğundan bir şey anlamadı, bir an önce çabuca bitsin diye gayret gösterdi, ahirete de inanıyorum dedi ama hiçbir şekilde hesabı düşünerek hiçbir eylem yapmadı. Hiç yaşamını kurmadı. Onlar o zaman ne namaz kıldılar, ne zekat verdiler, ne ahirete de kesin olarak iman ettiler. İnsanlardan öylesi var ki herhangi bir ilmi delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alırlar. Konuşurlar sürekli. Delilleri var mı? Yok. Bir ilimleri var mı? Yok. Allah'tan kendilerine bir delil gelmiş mi? Yok. Konuştukları şeyler incir çekirdeğini doldurur mu? Yok. Saatlerce konuşurlar. Dönüp sorun, ne konuştunuz? Ne oldu? Özet nedir? Ortada bir şey yok. İsterse din adına konuşsun, isterse Allah adına konuşsun, isterse dünyalıklar adına konuşsun, isterse çeşitli şeyler adına konuşsun, isterse insanlık adına konuşsun. Fark etmiyor. Konuştuklarının özeti nedir? İncir çekirdeğini doldurur mu? Bir dayanağı, bir delili var mı? Sorusunun karşılığında sıfır çekiyor ise onlar boş laf satın alır ve onlar insanları Allah yolundan uzaklaştırır ve sonra da Allah yoluyla dalga geçerler. Hele hele Allah'ın ayetleri üzerine, hele hele Allah'ın dini üzerine lüzumsuz bir şekilde sürekli konuşup hiçbir şeyi ortaya koymayanlar, kendi kimliklerinde ve kişiliklerinde olan hastalıkları, arızaları asla düzeltmeyenler, insanları bu konuşmalarıyla işte böyle de Müslümanlık oluyor imajı verdirerek sapkınlığın daniskasını ortaya korlar ve yaptıkları şey de Allah'la ve Allah'ın diniyle alay etmek olur. İşte onlara rüsva edici bir azap vardır. Yani öyle bir alçaltıcı, öyle bir insanı en kötü, en zelil, en berbat durumuna götüren bir azap vardır onların bu yapısından. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki bunları işitmemiş, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirirler. Veya bugün de oluyor işte. Sanki ayetleri okuyorlar. Sanki ayetleri okuyorlarmış gibi. Fakat anlamıyorlar. Sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi büyüklük taslıyorlar. Kendilerini büyük bir huşu içine sokuyorlar. Ama kimliklerinde bir değişiklik yok, inançlarında bir değişiklik yok, içyüzlüklerde bir değişiklik yok, yalancılıkta bir değişiklik yok. Hayata atıldıkları zaman, hayatın içine girdikleri zaman, insanlarla ilişkiler kurdukları zaman, Allah'ın onlara anlattığı, ayetlerine anlattığı kimlik yok, kişilik yok, dürüstlük yok, gerçeklik yok, hiçbir şey yok. Yalan ve dolan. Riyakarlık, ikiyüzlük, gıybet, iftira, her şey var. Ve bunları yaparken de büyüklük taslarlar. Sanki çok büyük işler yapıyorlarmış gibi büyüklük taslarlar. Sen de ona acıklı bir azabın müjdesini ver. Onların bu yaptıklarına karşılık. Azabın müjdesini ver. Anlamadan okuyan, okuduklarıyla kimliğini değiştirmeyen, hayatını değiştirmeyen, kişiliğini değiştirmeyen, kimliğini değiştirmeyen, düzeltmeyen, yanlışlarına devam ettiren, sanki hiç okumamış gibi, hiç duymamış gibi, Allah'ın ayetlerini okuyor, duyuyor ama hali, tavrı hiç okumamış gibi, hiç işitmemiş gibi, sanki kulaklarının içinden hiçbir şekilde ağırlık var, içeriye girmemiş gibi olanlar. Ama bu yaptıklarından dolayı da böbürlenerek etrafta dolaşanlar, sen onlara azabın müjdesini ver. Rabbinin yolunu, Allah'ın ayetlerini derinliğine okuyup anlayanlar hariç, Allah ayetlerini dalga geçilsin diye göndermedi. Hidayetini insanlara dalga geçsinler diye göndermedi. Çıkarlarına, bencilliklerine uydursunlar, tevil etsinler ve ondan dünyada çıkar sağlasınlar ve etraflarına hava atsınlar diye göndermedi. Tam tersine, ayetlerimi okusunlar, anlasınlar, kimliklerini, kişiliklerini değiştirsinler, yaşamlarını güzel bir hale getirsinler, insanlıklarını güzel hale getirsinler, iyi davranışlarda bulunsunlar, yalandan, riyakarlıktan, gıybetten, iftiradan uzak dursunlar diye gönderdi. Allah'ın ayetlerini okuyarak anlamadan sanki bunları işitmemiş gibi etraflarında büyüklük taslayarak yüz çevirenler, yüz çevirmek sadece ben bu ayetin anlamını anlamıyorum veya ben bu ayete karşı çıkıyorum demek değil. Tam tersine yüz çevirmek, okuyup hava atmak, okuyup efendim hayatına geçirmemek, okuyup anlamadan, dinlemeden, kimliğini geliştirmeden büyüklük taslamak. Hepsi giriyor. Şüphesiz iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için nimetleri bol cennetler var. Orada ebedi kalacaklardır. Bu Allah'ın verdiği gerçek sözdür. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. O gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsmayasın diye yere de ulu dağlar koydu ve orada her çeşit canlıyı yaydı. Biz gökyüzünden su indirip orada her faydalı nebattan çift çift bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi düşünün, ondan başkasının ne yarattığına şöyle bir bakın, sorun ne? Allah'tan başkası ne yaratabilmiş? Şöyle bir bakın, etrafınızda var mı? Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Allah'ın insana verdiği değerden, insana verdiği katkılardan dolayı, nimetlerden dolayı şükretmesi gerekiyor. Lokman'a şükretmesi için hikmet verdik. Şükrün ne demek olduğunu anlasın, kavrasın, hayatına aktarsın istedik. Şunu unutmayın ki şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Allah'a şükre ihtiyacı yok ki. Yani insanların Allah'ın verdiği nimetlere karşılık şükür etmeleri. Sözde değil, daha önce de söyledim. Sözde değil, şükretmek, Allah'ın verdiği nimetlere karşı nankörlük etmemek, Allah'ın büyüklüğünü hissetmek, onun önünde eğilmek, onu yüceltmek, ona secde etmek, dediklerinin dışına çıkmamak, güzel insan olmak, İnsani kamil olmak, şükretmek bu. Dilini yalandan, anlayışlarını yalandan, inançlarını yalandan, riyakarlıktan uzaklaştırmak. Tavırlarını iftiradan, insan ilişkilerini iftiradan ve gıybetten uzaklaştırmak. Helal ve haram sınırlarını korumak. Allah'ın farzlarını yerine getirmek, şükretmektir. Allah'ın bunlara ihtiyacı yok ki. İsterse insanlar şükretsin, ister etmesin. Allah için çok önemli değil. İnsan şükrederse ancak kendisi için etmiş olur. Nankörlük eden bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Ne övülmeye muhtaçtır, ne şükredilmeye muhtaçtır. O zaten yücedir. O zaten övgüye layıktır. O zaten büyüktür. Zaten her şeyin sahibidir. Ama bir insanın bunu bilmesi, bunu kavraması, inançlarında, hayatında, bilgilerinde, davranışlarında bunu hissetmesi ve hissettirmesi sadece kendisi için değerdir. Kendi için bir artı puandır. Yapsa da olur, yapmasa da olur Allah için. Ama yapsa kendisi için çok çok önemlidir. Lokman oğluna öğüt vererek, yavrucuğum Allah'a ortak koşma. Doğrusu şirk büyük bir zulüm demişti. En büyük zulüm şirk. Allah'a ortak koşmak. Allah'a verilen değerleri Allah'ın yarattıklarında görmek şirk. Hangi değer olursa olsun. Allah için hangi değeri veriyorsanız o değerleri Allah'ın yarattıklarında görmek şirktir. Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşıdı. Sütten ayrılması da 2 yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Bakın Allah'ın istisnası şükürde. Önce Rabbinize şükredin, sonra anne ve babanıza şükredin. Yani şükredilecek bir makam ve mevki varsa annedir, babadır Allah'tan sonra. Bunun dışında hiçbir şey yoktur. İnsanlar hiçbir şekilde diğer insanlar şükredilmeye layık değildir. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Annen, baban hakkında bilgin olmayan şeyi, yani herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşman için zorlarlarsa analık, babalık hakkı tanıma. Onlara itaat etme. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir duygu sömürüsünün karşılığında asla eğilme. Bilgili ol, bilinçli ol. Bilgin olmayan herhangi bir şeyi Rabbine ortak koşmaya doğru götürürlerse, Rabbinden gelen ayetlere karşı, o ayetlerin bilgilerine karşı seni başka bir yöne çekerlerse asla onlara itaat etme. Allah'tan gelen dinin kurallarına uymada, emirlerini yerine getirmede, bilgilerine inanmada eğer anne ve baba seni başka şeye çağırıyorsa. Mesela sen diyorsun ki ben kitaba inanırım, ben Kur'an'a inanırım, ayetlere inanırım. Ama anne baba diyor ki sus oğlum, hocalar var, alimler var, ilim adamları var. Sen kim oluyorsun? Onları bir kenara koyup önce ben Allah'a inanırım, önce ondan gelen ayetlere inanırım diyorsun. Sen kimsin diye seni Kur'an'dan, Allah'tan uzaklaştırmaya çalışırlarsa mesela onlara itaat etme. Veya bazı babaların yaptığı gibi. Oğlum iç işte ne olacak? Bak ben içiyorum. Öylelerini çok gördüm ben. Oğlu hidayet etmiş, ben hiç içmem diyor. Babası sarhoş, anası sarhoş, aile sarhoş. Günah boynuma diyor. Hatta diyorlar ki babalık hakkımızı helal etmez. Al iç, utandırma bizi. Onlara itaat etme. Mesela benim babam, benim sünnet düğümü samahla yaptı. Samah nedir bilir misiniz? Sabahlara kadar içkili, eğlenceli bir düğün. Yemin etti evliliğinde oğlumu daha şanlı yapacağım diye. Sarhoşun tekiydi. Ama Allah nasip etmedi. Düğünümü kendim yaptım. Allah öyle bir dek getirdi ki düğün yapacak parası pulu kalmadı. Kendim yaptım. Çünkü inanmıyordum. Çünkü rahatsız oluyordum. Daha çocukken rahatsız oluyordum. Ama bir şey diyemiyorsun. Parası pulu olsaydı belki aynı türde düğün yapacaktı. Ama Allah nasip etmedi. Peki yapmaya kalksaydın ne olurdu? Kavga çıkacaktı. İtaat etmeyecektim çünkü böyle bir düğün yaptırtmayacaktım. İçinde yaşadığımız toplumda Allah'ın yolundan uzaklaşıp da farklı yollar çizen anne babaların çocukları Allah'ın yoluna gitmeye kalktıkları zaman başlarına gelenleri biliyoruz. Mesela başarısında mahalle baskısından söz ediyorlar. O mahalle baskısından söz eden nankörlerin, Allah düşmanlarının, din düşmanlarının kendi çocukları Allah'ın dinine ait bir yaşama girdikleri zaman ne türlü baskı yaptıklarını gayet iyi biliyoruz. Çocuklarına dünyayı rezil ettiklerini, çocukların hayatını zindan ettiklerini ve onların başlarına ne türlü musallat olduklarını, gece gündüz çocuklarına hakaret etmedik zaman bırakmadıklarını biliyoruz. Öyle bir baskı içine girerler ki aklınız durur. Mahalle baskısının kökünde her türlü baskıyı yaparlar. Maddi, manevi her türlü yönden Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için çocuklarına, namaz kıldırmamak için, Kur'an'ın yoluna gitmemek için bunları çok yaşadık. Ama diyor Allah bakın, eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Onlarla kavga etme. Onlarla tartışma. İyi geçin. Annendir, babandır. İyi geçin. Sus. Ama onların yolundan gitme. Rabbinin yolundan gidenlere uy. Onlarla da kavga etme. Gerekmez. Tartışma. Kötü olma. Bırak onları. Kendi hallerine bırak. Duymazlıktan gel. Ne derlerse desinler. Sen kendi yolundan git. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınıza haber veririm. Ne yaptıysanız. Bu ayet çok önemlidir. Bu ayet bugün Müslüman olup da gençlerden özellikle Müslüman olup da anneleriyle babalarıyla çatışır halde bulunanlar için çok çok önemli bir ölçüdür. Onlar Allah'ın yolundan o gençleri uzaklaştırmaya çalıştıkları zaman Allah diyor ki onlara itaat etme, onlarla iyi geçin, kavga etme, onlarla tartışma, Rabbine uyanların yoluna uy, onları öylece bırak. Eninde sonunda huzura gelip hesap vereceksiniz, o zaman size her şeyi açıklarız diyor Allah. Yavrucuğum, yaptığın iş, iyilik veya kötülük, bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Onun için sen hiç korkma. Senin anne ve babanın karşısında suskun davranman bir iyiliktir. Tartışma çıkarma. Ama itaat etme. O da bir iyiliktir. Onları bırak Rabbine. Rabbinin yolunda yürüyenlere uy. O da bir iyiliktir. Unutma ki bu iyiliklerin hiçbiri gizli kalmayacaktır. Hepsi ortaya çıkacaktır. Yavrucuğum, namazı kıl. Yani duanı iyi yap. İyiliği emret. Her zaman kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret. Bu yolda ne gelmişse başına sabret. Bu sabır senin başına gelenlerin metanetine değil. Başına gelebilecek her türlü şeye karşı sabret. Nedir o? Seni iyilikten döndürmeye çalışacaklar. Sen kötülükten vazgeçirmeye çalışacaksın onlara ama onlar sana kötülük yaptırmaya çalışacaklar. Senin önüne dünyalık tehditler koyacaklar. Evlatlıktan reddedecekler, sana mal, mülk vermeyiz diyecekler, miraslarından reddedecekler. Senin kendi ayakların üzerinde kendi başın üzerinde, kendi kendine hayatı yaşamak için verdiğin mücadelede önüne engel koyacaklar ve diyecekler ki, bu yoldan vazgeçmezsen eğer ancak sana yaptıklarımızdan vazgeçeriz diyecekler. Seni Allah'ın yolunda yürümekten, namaz kılmaktan, infak etmekten, iyiliği emretmekten, kötülükten vazgeçirmeye çalışmaktan vazgeçirmeye çalışacaklar. Sen onun için bu başına geleceklere karşılık sabret. Şimdiden bil ki Rabbinin yolunda yürürken Rabbinin yoluna karşı olan insanlar seni vazgeçirmek için önce anneler ve babalar öne çıkacaktır. Onlar çeşitli yollardan geleceklerdir seni vazgeçirmek için. Duygu sömürüsü yapacaklardır. Analık hakkı koyacaklardır. Babalık hakkı koyacaklardır. Evlatlık hakkı koyacaklardır. Her şeyi öne çıkaracaklardır. Sen sabret. Bunların hiçbirisini aldırma. Sabret. Kararlı ol. Buradaki sabır kararlı olmaktır. Asla onlara karşı eğilme. Kararlı ol. Başına geleceklere karşılık bilgili ol, bilinçli ol, kararlı ol. Asla yolundan vazgeçme. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Bu kararlılık. Bir azimle ilgilidir. Bir dirençle ilgilidir. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Hangisi olursa olsun, hangisi olursa olsun, hangi ırktan, hangi dinden, hangi mezhepten, konumu ne olursa olsun, durumu ne olursa olsun, maddi manevi durumu ne olursa olsun, küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Küçümseme. İster inkarcı olsun, ister zayıf olsun, ister fakir olsun, ister fukara olsun, ister farklı dinden olsun, ister farklı inançlardan olsun. Küçümseme. Onlardan yüz çevirme. Çünkü onların hepsi Rabbinin yarattıklarıdır ve Rabbinin yarattıkları değerlidir. Zaman ver. Onları zamana bırak. Onları kendi halinde bırak. Onlara bir değer ver. Hallerini sor, hatırlarını sor, selam ver. Asla küçümseme. Kibirli olma onların yanında. Ben hidayet ettim, ben doğru yolda oldum diye onları hakir görme. Çünkü yarın ne olacağı belli değil ki. Belki de senin güzel bir davranışın, onları insan yerine koyuşun, onların bütün öfkesini alıp gidecek, bütün kinini alıp gidecek ve hidayetlerine sebep olacaksın. Ama kibirlenirsen, onlardan yüz çevirirsen, onlar güzel Müslümanlığı yanlış tanıyacaklar. Müslümanları kibirli, kendini beğenmiş görecekler, tanıyacaklar ve Müslümanlar katında kendilerinin dışlandığını, ötekileştirildiğini hissedecekler. Bu bir sosyolojik unsur, psikolojik unsur böyledir. Onun için asla onlara karşı küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Ben hidayet ettim, ben Allah'ı anladım, ben dinini anladım. Ben öyle sapıklardan değilim, ben öyle sapkınlardan, kafirlerden değilim diyerek böyle orta yerde kasım kasım kasılarak yürüme. Asla. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Asla. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Yumuşak sesli söyle. Alçalt kelimesi çok anlamlara geliyor. Bu ayetlerin tefsirinde çok değişik anlamlar da verilmiş. Mesela Allah'ın ayeti okununca siz seslerinizi alçaltın. Yani Allah'ın ayeti üzerine söz söylemeyin. Bir yerde Allah'ın ayeti varsa bir konuda, bir bilgide, bir hükümde siz ama deyip başlamayın. Sesinizi alçaltın artık. Bitirin. Orada Allah'ın ayeti geçerlidir. Orada Allah'ın ayetinin dediği geçerlidir. Artık amalara ihtiyaç yoktur. Ondan sonra amadan sonra gelecek her şey o ayette ama dediğiniz anda bitirmiştir. Siz sesini yükseltmişsinizdir. Allah'ın ayetinin üzerine sesinizi çıkarmışsınızdır. İnsanlarla konuşurken yavaş sesle konuş. Tane tane. Yüksek sesle konuşmaya gerek yok. Bağıra bağıra konuşmanın bir anlamı yok. İlla ki duyurmak zorunda değilsin. Duymak isteyenler sesini kısar, kulaklarını açar. Unutma ki seslerin en çirkini merkeplerinin sesidir. İnsanlar öyle der. Merkep anırmaya başladığı zaman çirkin bir ses olarak hatırlarlar. Akıllarına gelir. Çünkü merkep bağırmaya başladığı zaman insanları susturur. İnsanların lafları arasına öyle bir sokar ki bağırtıyı, insanlar rahatsız olur. Ne bu çirkin ses diye söylenmeye başlarlar. Merkeplerin sesinin çirkin olması Allah katında böyle ifadesi değildir. İnsanlar böyle zannetmektedir. Onun için unutma ki der. Unutma ki şöyle etrafına bak. İnsanlar ne diyor? İnsanlar diyor. Bakın Allah demiyor. İnsanlar ne diyor? Unutma ki şöyle etrafına bak. İnsanlar ne diyor? Seslerin en çirkini merkep sesidir diyor. O zaman sen de insanlarla konuşurken merkepler gibi anırma. İnsanlar merkepler gibi anıran, yüksekçe bağırıp çağıranı beğenmez. Eşeğe benzetir. senin bağırıp çağırman, bir şey anlatmaya kalkmak için sürekli yüksek sesle konuşman iyi bir şey yaptığın anlamına gelmez insanlar katında. Onlar niye bağırıyor bu eşek gibi derler, merkep gibi derler. Haşa, Allah'ın katında merkeplerin sesi çirkin değildir. Allah onları çok güzel yaratmıştır. İnsanlara bir nimet için yaratmıştır ve ona da o sesi vermiştir. Allah'ın göklerde ve yerdeki nice varlık ve imkanları sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de insanlar içinde bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken Allah hakkında tartışan kimseler vardır. Aman Allah'ım, şu ayete bakın. Allah'ın göklerde ve yerdeki nice varlık ve imkanları sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de insanlar içinde bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken Allah hakkında tartışan kimseler vardır. Bugün bunlara kimler eklendi biliyor musunuz? Allah'tan bilgileri varken, Kur'an gibi bir rehberleri varken, Resul gibi bir rehberleri varken ve aydınlatıcı ayetler varken hala da Allah hakkında tartışan insanlar var, müminler var, müminim diyenler var, Müslümanım diyenler var. Bir türlü teslim olmayan, bir türlü Allah'ın dediklerine gelmeyen, tarihlerini bırakamayan, atalarının yolunu bırakamayan, onun için Allah hemen arkasından ne diyor bak. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde, yani ayetlere uyun dendiğinde, hayır, biz babalarımızın üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Hadi o günküler babalarını putperestlik üzerinde buldu. Bugünküler işte tarikatlarını buldular, mezheplerini buldular, şunu buldular, bunu buldular, onun üzerine gidiyorlar. Deseniz ki Allah'ın dediğine gelin, uyun, bakın. Rehber var, Allah'tan gelen bilgi var, aydınlatıcı bir kitap Kur'an var. Hala da Allah hakkında tartışmayın artık, teslim olun dendiğinde hayır derler. Biz babalarımızın üzerinde bulduğumuz yola uyarız. Biz Hanefi bir toplumda doğduk, Hanefi annenin, Hanefi babanın çocuklarıyız. Biz Hanefiliği biliriz, başka şey bilmeyiz. Biz öyle Allah'ın kitabına uyup da kendimize yol bulacak kadar kendimizi bilgili saymayız. Biz cahilin tekiyiz derler. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiği zaman, hayır efendim, biz anamızı, babamızı, ailemizi, çevremizi şafilik üzerinde bulduk, asla ondan vazgeçmeyiz, Allah'ın dediğine uymayız derler. Böyle bir mantık, böyle bir mantık. Bu insanlar Hindu da olsaydı Hinduluğu da aynı şey diyeceklerdi. Putperest olsaydı putperestliği de aynı şey diyeceklerdi. Biz babalarımızın yolu üzerine uyarız, başka yola uymayız. O doğrudur, o gerçektir, o haktır diyenler hangi toplumda olursa olsun, hangi toplumun dininde veya mezhebinde olursa olsun, kendi toplumunun dinini ve mezhebini daima mantıklı, daima doğru göreceklerdir. Ve Allah'tan kendilerine bir ayet geldiği zaman Allah'ın ayetlerinin önüne dikeceklerdir. Allah 20. ayette öyle diyor. Onlara ne oluyor ki? O insanlar içerisinde bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken Allah hakkında tartışıyorlar. Onlar putperestlerdi. Hadi putperestlere bir peygamber gelmemişti güya onlara. Kitap da gelmemişti. Allah'tan da bir bilgi de gelmemişti. Ama tartışıp durdular Allah hakkında. Şimdi aynı ayetin mantığından gidelim. Peki bugünkü topluma Allah'tan bilgiler geldi de Resul gibi bir rehberleri varken, aydınlatıcı bir kitap Kur'an varken Allah hakkında tartışmıyorlar mı? Bıraktılar mı tartışmayı yani? Tam tersine. Güya Allah'ın bilgisini kullanarak, güya Resulullah'ı kullanarak, güya Kur'an'ı kullanarak Allah hakkında öyle bir tartışma çıkardılar ki fırka fırka fırka, mezhep mezhep, tarikat tarikat, bölük bölçük ettiler. Hepsi Allah hakkında tartışıyor. Birbirlerini yiyorlar. Ve onlara Allah'ın indirdiğine uyun dense, hayır, biz babalarımızın üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Asla Allah'ın indirdiği yola gelmezler. Asla. Peki bu tartışmalarından dolayı, Allah'ın indirdiğine gelmemelerinden dolayı, atalarının yolunda, babalarının yolunda gitme ısrarından dolayı, ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa ne olacak? Hala devam edecekler mi? İyi davranışlar içinde kendini bütünüyle Allah'a veren kimse gerçekten en sağlam kulta yapışmıştır. Zaten bütün işlerin sonu Allah'a varır. Eğer kendini sadece Allah'a vermemişse bir kimse, bütünüyle yarım yamalak vermişse, o sağlam bir kulta yapışmamıştır. O berbat bir kulta yapışmıştır. Onun yapıştığı kulp berbattır. Berbat, çürüktür, kopmaktadır. Bir kulu, makamı ne olursa olsun, İlmi ne olursa olsun, mertebesi ne olursa olsun, hidayet rehberi olarak görüyor ise, ister mezhep imamı olarak, ister tarikat şeyhi olarak, ister cemaat lideri olarak bir kulu, bir insan hidayet rehberi olarak görüyorsa, o sağlam bir kulpa yapışmamıştır. Ancak kendini bütünüyle Allah'a veren kimse gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Resulüm, inkar edenin inkarı seni üzmesin. Yoldan çıkanların, sapıtanların, Allah'tan başkalarına kendine hidayet rehberi edinenlerin durumu seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. İşte o zaman yaptıklarını kendilerine haber veririz. Allah kalplerde olanı şüphesiz çok iyi bilir. Onları biraz faydalandırır, sonra kendilerini ağır bir azaba sürükleriz. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. De ki, öyleyse övgü de yalnız Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. O bilme işlerinin neticesinde, yeryüzünde bir müddet onlar faydalanırlar. Yaşarlar, yaşamlarını sürdürürler. Rablerinin kendilerine verdiği nimetlerden yerler, içerler, eğlenirler, sahiplenirler. Bu mülkler bizim derler, asarlar, keserler. Ama sonra hesaba gelirler, hesapta onlara ağır bir azap vardır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bilinmeli ki asıl gani ve övülmeye layık Allah'tır. Böyleyken şimdiki topluma da bakın. Bu insanlara gökle ve yeri kim yarattı dersen Allah derler. Sonra dönerler. Falanca olmasaydı biz olmazdık derler. Falanca olmasaydı biz olmazdık, o bizi yarattı derler. Falancının himmeti olmasaydı biz olmazdık derler. Falancının eli olmasaydı biz olmazdık derler. Bütün övgülerini fanilere, siyasi liderlerine, devlet kurucularına, devlet yönetenlerine, mezhep imamlarına, tarikat şeyhlerine, cemaat imamlarına gönderirler. Onlar olmasaydı biz olmazdık derler. Ama onlara sorsan ki gökleri ve yeri kim yarattı? Allah derler. Onları sorsan ki size nimetleri kim veriyor? Allah derler. Ama övgüye gelince Allah'ı övmezler. Yani onu yüceltmezler, yani Allah'ın yolundan gitmezler, yani Allah'ı dinlemezler, yani Allah'ın ilkelerine uymazlar, yani Allah'ın kurallarına uymazlar. Övdükleri insanların, fanilerin ilkelerine uyarlar, onların kurallarına uyarlar, onların seslerini dinlerler, onların dediklerini yaparlar. Burada övmek, Allah en büyüktür demek değildir. Bu ayetlerde övmek, lafla, sözle, Allah çok büyüktür demek değildir. Allah'ın bilgilerini üstün tutmak, Allah'ın ilkelerini üstün tutmak, Allah'ın kurallarını üstün tutmak, Allah'ın dinini üstün tutmak, Allah'ın önerdiği yaşamı üstün tutmak, Allah'ın önerdiği insanlık kimliğini üstün tutmaktır. İnsanların uydurduğu ilkeleri, kuralları, simgeleri hayattan uzaklaştırmak, onları üstün görmemektir. Ama bir insan çıkıyor, hem Allah çok büyük diyecek, her şeyden üstün diyecek, her şeyi o yarattı diyecek ama Allah'ın ilkelerine tu kaka diyecek. Allah'ın kurallarına tu kaka diyecek. Bu çağda geçmez diyecek. Bu zamanda Allah'ın kuralları mı geçerli diyecek. Böyle şey olur mu diyecek. Bu aptallıktır diyecek. Şimdi bu Allah'ı övmüş mü oluyor yani? Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorulduğu zaman Allah'tır mı diyor yani? Yalan söylüyor. Madem ki gökleri ve yeri Allah yarat diyecek, o zaman bütün şanı, bütün yüceliği Allah'a verecek. İlkelerinde, bilgilerinde, kurallarında, düşüncelerinde, hayalinde ama o insanların hayalleri başka yerde. İlkeleri başka, düşünceleri başka, liderleri başka, hidayet rehberleri başka, banileri başka, kurtarıcıları başka, her şeyi başka. Sonra dönecekler, Allah çok büyük diyecekler. Kim inanacak? Ha, kendileri inanacak. Ama şeytan bile inanmayacak. Bakınız şeytan bile inanmayacak. Şayet yeryüzünde ağaçlar kalem, deniz de arkasından 7 deniz katılarak mürekkep olsa yine Allah'ın sözlerini yazmakla tükenmez. Allah insana gerçeğini, yaptıklarını, yalanlarını, çizgilerini o kadar güzel anlatır ki Allah'ın bu anlatışları asla bitmez. Her türlü yerden örneklerini verir, her türlü yerden misallerini verir ve insana birçok şeyler söyler. Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir. Dünyada insan ne derse desin, ne yaparsa yapsın, hidayetin dışında ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın, Allah'tan gelen bilgileri ne çok dinlerse dinlesin veya dinlemesin, sonunda kendine yapar. Çünkü çok kısa bir ömrü var. İşte yaşadığımız hayat, geçmişe baktığımız zaman bir an, yaşayacağımızı sandığımız yıllar, bitmek bilmezmiş gibi görünüyor. Ama bitene baktığımız zaman bitti gitti bir yalan oldu. Bir yalan gibi geliyor ve hiçbir insan ölmemezlik yapamayacak ve her insan mutlaka hesaba çekilecek. Mutlaka. İşte onun için Şüphe yok ki Allah mutlak galip bir hikmet sahibidir. Yeryüzünde insana verdiği sürede yaşar, nimetlenir ama hesap günü gelir ve hesabını verir. Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz ancak tek bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Zor değildir ki. Allah katında sayısı sonsuzluğa ulaşan bir insan kitlesi bile olsa Allah onları diriltmeye kalktığı zaman sadece bir emirdir. Bir insanın diriltilmesi için verdiği emir kadar. Dirilin dediği zaman bitmiştir. Bu kadar basit. Unutulmasın ki Allah her şeyi bilen ve görendir. Bilmez misin ki Allah geceyi gündüze ve gündüzü geceye katmaktadır. Güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Bunların her biri belli bir vadeye kadar hareketine devam eder ve Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, gerçektir. Ondan başka taptıkları ise hiç şüphesiz batıldır. Gerçekten Allah çok yücedir, çok uludur. Size varlığının delillerini göstermesi için Allah'ın lütfuyla gemileri denizde yüzdüğünü görmedin mi? Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Bugün bir işim için limanın kenarından geçiyorum. Devasa bir gemi, belki milyon gross tonluk bir ağırlıkta, 4-5 tane apartman, yani 30 katlı bir apartman gibi, dev gibi. Yanında bir arkadaş var. Dedim ki şu devasa gemiye bak. Parmağını batırdığın zaman yarılan suyun üzerinde duruyor. Ayağını soktuğun zaman dayanamayıp içine alan suyun üzerinde duruyor. Yumuşacık bir su içinde. Ve su bu kadar devasa, belki milyon gross tonluk bir gemi. İçinde belki de 1000-1500 oda var. Seyahat gemilerinden bir tanesi. Ve düşünün ki böyle bir gemi çok küçük bir su havzası üzerinde duruyor. Ve işin bir başka garip yanı, belki de aynı büyüklükteki bir uçak da havada uçuyor. Halbuki havaya yumruk atıyoruz, hava hiçbir şey yapamıyor, dayanamıyor. Ama binlerce tonluk ağırlıktaki bir uçağı kaldırabiliyor. Bunu fizikçiler iyi biliyor. Ama Allah diyor ki, size varlığının delillerini göstermesi için Allah'ın lütfuyla gemilerin denizde yüzdüğünü görmedin mi? Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler var. Yumuşacık bir su üzerinde bu kadar milyon gross tonluk gemiler, gökyüzünde gezen uçaklar, işte hava dediğin şey üfürüyorsun, ağzından her gün girip çıkıyor. Düşün. Dağlar gibi dalgalar onlara kuşattığı zaman, dini tamamen Allah'a has kılarak ona yalvarır insan tehlikeyi görünce. Allah onları karaya çıkararak kurtardığı vakit işlerinden bir kısmı orta yolu tutar, ders almış olur bir kısmı sadece. Zaten bizim ayetlerimizi ancak nankör hainler bilerek inkar ederler. Ey insanlar, Rabbinize gelmekten sakının. Unutmayın ki ne babanın evladı ne evladın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. O gün hesap günüdür. O gün geldiği zaman ne babalar evlatlarına bir şey yapabilecek ne de evlatlar babalarına bir şey yapabilecek. Onun için Allah'ın ilkesi, Allah'ın kuralları çerçevesinde, Allah'ın hidayeti çerçevesinde babalıklar, evlatlıklar sınırı çizilmiştir. Bu çizgi hesap günü incecik bir hesapla, kıl gibi keskin bir hesapla görülecektir. Sen de dünyada bu hesabı gör. İnce çizgiyi çiz. Çizgiyi çizdikten sonra Rabbinin yolunda ol. Ama çizginin öte tarafında kalırsa baba, ana, evlat, onlara öf deme, onlara yumuşak davran, onları dışlama. Onlara iyi davran, ötede kalırsa. Ama sen çizgini çiz. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Hangi sözü verdiyse o gerçektir, değişmez. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Af öyle basit bir şey değildir. Tövbe öyle basit bir şey değildir. Tövbe bir kimlik arayışının, bir kişilik arayışının uzantısı olarak insanın kendisiyle yüzleşmesi ve iyi görmediği, kötü gördüğü şeylerden uzaklaşarak bir daha yapmayacağına Rabbinin huzurunda söz vermesidir. Ama şeytan öbür taraftan der ki, insan böyle bir gayret içine girerse ve şeytan öbür taraftan der ki, Rabbin çok tövbe kabul edendir. Rabbin çok affedendir. Onun için işle, ne olacak bir daha yaparsın. Bir daha işle, ne olacak bir daha yaparsın. Ne var ki tövbe kapısı ölünceye kadar açık diye tövbeyi yalama yaptırır. Allah'ın affını da yalama yaptırır. Allah uyarıyor. Sakın, sakın. Dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Eğer sizin içinizde, sizin kalbinizde şöyle bir düşünce geçiyor ise, ya zaten Allah affeder, ben zaten aciz bir kulum. Şu dünya zevklerinden de biraz daha nasibimi alayım, sonra döner af dilerim. Allah da büyük zaten, ben küçüğüm, Allah affeder. Bu niyetle günah işliyorsanız, böyle bir özle günah işliyorsanız, bunun affı yok. Allah diyor bakın, sizi kandırmasın sakın. Bu bir şeytanın tuzağıdır. Bu Allah'ın verdiği değerleri sıfıra indirmektir. Nedir o değerler? Tövbe kapısının değeridir. Tövbe kapısı basit bir kapı değildir. Aşındıra aşındıra yalama yapılacak bir kapı değildir. Af kapısıdır. Af kapısı dalga geçilecek bir kapı değildir. Kim tövbe kapısını yalama kapısı bilirse, kim af kapısını da dalga geçme yeri olarak bilirse, Allah diyor ki, bunu size şeytan yaptırır ve bu bir azgınlıktır, bir sapıklıktır, bu bir bozgunculuktur, tuğyandır. Kıyamet vakti hakkında bilgi ancak Allah katındadır. Sanıyorum bu ayeti defalarca okuduk. Buna rağmen hala da şarlatanlar çıkıyor kıyamet vakti hakkında. Yok cet hesabıydı, yok gepcet hesabıydı, yok bilmem ne hesabı deyip televizyonlarda boy gösteriyor, insanlar arasında dolaşıyor, kitapları dolaşıyor, yazıyor, çiziyor. Sanki bu ayetleri okumamış gibi, sanki hiç duymamışlar gibi, sanki hiç görmemişler gibi. Kulakları sağır, tıkalı, kalpleri kapalı, akılları tıkalı. Sanki defalarca Allah söylüyor. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah katındadır. Yağmuru o yağdırır, rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Evet, hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yağmuru o yağdırır, rahimlerde olanı o bilir. Siz bilmediğiniz zaman. O günkü ilimde rahimlerde ne var ne yok bilmiyordu kimse. Gün geldi, tıp gelişti. Bugün rahimlerde olanı bakıyorlar, ekranda seyrediyorlar. Erkek miydi, dişi miydi bakıyorlar. Durumu nedir bakıyorlar. Hatta tıp ilerledi, hastalık varsa ameliyat edecekler rahimlerde olan. Ve işin ilginç yanı ayete bakın. Ayet de çok ilginç. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru o yağdırır, rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse bilemez demiyor bakın. Ama hiç kimse diye başlıyor. Hiç kimsenin bilmeyeceği yerlere geliyor. Nedir o? Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdar. Buradaki hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez ifadesi şu manalarda değil elbette. Yani mesela yarın yevmiye çalışan bir insan eğer ücretini anlaşmışsa her gün gelip mesela işte 50 liraya çalışacağını anlaşmışsa birisiyle yarın gideceğim ben çalışacağım 50 liramı alacağım diye söylemesi yarın ne kazanacağını bilmememesi anlamına gelmez. Onu biliyor zaten. Eğer Allah ömür verirse yarına çıkarsa gidecek, kazanacak, çalışacak, akşamüstü 50 lirasını alıp gelecek. Ben bir gün önceden 50 lira kazanacağımı biliyordum. Veya bir insan çıkar da ben 100 liraya giderim, çalışırım diye konuşuyor. İş çıkarsa 100 lira kazanacağım diye biliyor. Ve her günde ona iş çıkıyor. Her günde 100 lira kazanıyor. Bunu bilmesi bilemez anlamına gelmiyor. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez, bilemez anlamı iyilik ve kötülük namına Allah'ın takdir ettiği yolda ilerlerken başına ne geleceği noktasında, sabır noktasında, düzgün yürüme noktasında, yarın ne olacağı noktasında insan kesin bir şey söyleyemez anlamındadır. Yani iyilik mi dokunacak, kötülük mü dokunacak? Zararlı bir şey mi olacak hayatında, yoksa iyi şeyler mi olacak hayatında? Bu noktada insan kesin bir şey söyleyemez. Hiç kimse bilemez. İstediği kadar düzgün olsun, istediği kadar iyi olsun, her an şeytanın tuzağındadır, her anda Allah'ın yanındadır. Sürekli bir imtihan içindedir, yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ecelin nerede biteceğini, nerede geleceğini bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilir. İnsan bilmese de o haberdardır. İnsan haber alamasa da. Evet, mikrofonu serbest bırakıyorum. Selamünaleyküm. Evet, teşekkür ederiz. Fazla sözü hacet yok. Etrafı cevapsını anlatıyorsunuz. Sizlere fazla bir şey eklemeye gerek kalmıyor. Fazla da vakit almak istemiyorum ben de. Özet olarak ben şunu anladım. İnsanlar gerçekten Kur'an'la tanıştıktan sonra doğru düşünmeyi öğrenmesi gerekiyor. Kur'an'ın verdiği öz temelde ben hep ayetlerin sonunda bunu kavruyorum. Çünkü düşünmeyen, akletmeyen insan her yönüyle sürekli yanlışların içinde kalıyor. Her şeyden önce aklını doğru kullanamıyor. O yüzden Allah bize öncelikle kendimizi, yaşadığımız hayatın içindeki Allah'ı görmemizi istiyor. Yani bütün ayetler aslında bize kendimizi ve Allah'ı tanıtıyor. Bunları çok iyi anlarsak ve hayatımızı bu ölçülerle ölçüp tartabilirsek zaten doğrularla tanışmış ve hayatımızda da o doğruları almış olacağız. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da selamlar. İyi akşamlar. Selamun aleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ramaz abi teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir performans ve oldukça her şeyle iyi bir anlatım oldu. Burada ayette geçen bir şey vardı benim dikkatimi çeken okuduğum zaman. Ona da çok güzel bir açıklama getirdiniz. Normalde biz meralde baktığımız zaman onu göremiyoruz. Yani işte orada eşeklerle ilgili olarak söylenen sözde sanki benim algılamam onu Allah'ın bu şekilde bir şey söylemesi gibi. Ama bir taraftan da yani bana ters geliyordu. Bu nasıl bir şey olur derken açıklama gayet güzeldi. Gerçekten de yani Allah'ın bütün yarattığı canlılara karşı olan düşüncesinde böyle bir şey olamayacağını bir taraftan düşünüp öyle bir meal görüyordum. Ayrı bir açıklama oldu. Teşekkür ediyorum tüm katılımcılara ve size herkese hayırlı geceler diliyorum. Evet arkadaşlar, şimdilik size iyi geceler diliyorum. Cuma günü görüşmek üzere. Cuma günü Sebe suresini okuyacağız. Hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Eşinize, çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun.